despertantes nostres cor. València, avui, per la senda de les flors, la de l'estí, creu al carrer la xicanya, replegantes trastos pa la falla, i manté la tradició. S'enflama, no te separe del caliu del meu voler, reineta fallera, que si me deixes un i no tindré que ser. Del teu carrer, per a la falla del meu carrer. Deu cèntims de la llibreta en explicació i relació de la falla.